نیستم، عاشق نیستم، دیوونم. تو از مصفی نظیری، میخوام مجنون بمونم. بگردم آی بگردم، میخوام دورت بگردم، میخوام قربون تو من برم و بر نگردم. آی بگردم آی بگردم، میخوام دورت بگردم، میخوام قربون تو من برم و بر نگردم. شام ببارم تو عشقی نه عادت که از دل میره راحت، تو محکم کردی جا تو قلبم تا قیامت، تو محکم کردی جا تو قلبم تا قیامت. میخوام قربون تو من